Gidin kurnalar gidin, yarime selam edin. Gidin kurnalar gidin, yarime selam edin. Nazlım öfkeli ise dilinden kelam edin. Kurnalar yürüyün. Nazlım uykuda ise uykusun haram edin. Kurnalar yürüyün. Aman aman allım, al dudaklar ballı, yeşil bursa şallı, zeytin gözlü durnalar yürü. Aman aman allık, al dudaklar ballı, yeşil bursa şallı, zeytin gözlü durnalar yürü. Dağlar gül gelmeşe, güneşe gel güneşe. Şu dağlar gül gelmeşe, güneşe gel güneşe. Senin yarın gül ise benim kim or menevşe. Durnalar yürü. Senin yarın gül ise benim kim or menevşe. Durnalar yürü. Aman aman allık, al dudaklar ballı, yeşil de bursa şallı, zeytin gözlü durnalar yürü. Aman aman allık, al dudaklar ballı, yeşil de bursa şallı, zeytin gözlü durnalar yürü.